بسم الله الرحمن الرحيم عشرتين وحوك بالابن يا سورة اللباتن يا اللحاد وقرآن ككمدة سورة الشعراء شعراء دي سورة دي لقمة عالي مكية مكية سود شيء وآياتها آيدهادنا 227 آية وي لبب قول إيا لباتن إيا صلبة آيادود وي كن إيا لبب قول إيا صلباتن إيا سغال كلموية لير سورة دانو شن كن إيا سنب قول إيا أفاتن حرفوية لير سورة دانو سورة دانو ميشان كجلين وحا ليرا سورة الشعراء يا ليرا وحا الله قمك عايدة ليري waxaa lagu sheegi doonaa shucarada ayaa lagu sheegi doonaa oo suuradda aakhirkeeda waxaa noogu imaan doona hadii ilaahay yiraahdo washucaraa'u yattabicuhum ulghaawuun ayaa noogu imaan doonta marka qaacidadii aynu soo mari jirnay kamid tahay oo aheeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illahi tacaala fii kitaabihi shay kulliya bacdi kamida in lagu magacaabo aayada ilaahay kitaabkiisa sidaa ku daraasatay ayaa sidaas aheeday ee hadda waxa weeye suuradda tan lagu sheegi maayo keliya shucarada arrintooda keliya looga wahabi maayo. Intaanan suuraddan u gelin, waxay suuraddan ugu horeysaa dhawaasiinta ayay ugu horeysaa oo lagu sheegi doono halka kan laga bilaabo. Saddex waxa weeye dhawaasiin ayaanu maaragtay halkan ka gelaynaa. Dhawaasiintaas waxaa soo arooray axaadiis, ayaa soo arooray badan, hase yeeshee waxaa ka mid ah axaadiistaas rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu dhahay in allah acdaani asabca diwaal makaana towraa, ilaahay wuxuu u siiyey todobada dhaadheer towreed bedelkeeda. Todobada marka waxaa weeye haddii lacala qowlka la qabto suuratul anfaal iyo waxaa weeye suuratu bara ayaa suura waaxida laga tirinayaa. Aqwaashi waynu soo marnay markaasay sabcu diwaal noqonayaan ayaa laysiiyo dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Waxaa ilaahay isiiyow dhahay nabigu alislaam min saad injiil booskiisa ayaa laysiiyey. Dhawaasiintaana waxaa laysiiyey zabuur booskiisa ayaa laysiiyey. Ilaahay wuxuu markay ugu fadlilay xawaamiinta iyo mufasal oo sida khamiisaada nabi aniga iyo horeyenama uusan akrina u dhahay, ayadoo qur-aanka ilaahay oo dhanba wada fadli socda uu yahay, ayaa haddana dhawaasiintaanu khawaas gooni ay iska sii leeyihiin. بسم الله الرحمن الرحيم سين الله أعلم بمراد بذلك بعد سين كاس ميم كاس مراد كالوجهد إلهي سبحانه وتعالى أياك علم له ثلاث أيا وحوي لقري إن مركز أيضا متصلة ساس لقد يقول لسحرير بعد سين كيمين كوي وهاجر مصحف ليلة مصحف ابن مسعود أوكل قوينايا oo dhacdana gooni u dhigaayo siinkana gooni miimkana gooni u dhigaayo oo kala saaraya. Marka waxa weeye haddii masalanba Mus'af ibnu Mas'uud inkastoo hadda jirin la qabto, waxaa la leeyahay xaraf walba waxaa loo baahan yahay markaas waqti in lagu sameeyo oo la kala saaro weeye. Marka meeshaan iyo suuratul qasas waxa weeye waxaa la akrinayaa kasrul miim weeye ba'siniin la yidhaahda weeye oo markaasi bina ah weeye. Marka hadda dhacdana waxaa la yidhi bacdu lquraa waxay akhriyeen eemaal ay sameen, laakiin hadda waxa weeye eemaal uma badna. Bismi illaahi raxmaan raxiim ba'siniin allahu aclam bimuraadihi bidalika, sidaas in la yidhaahdo waxa weeye dariiqadii salafu saalix weeye. Waxyaabaha mutashaabihaadka ahoo qur-aanka ku jira cilmigooda ilaahay baa loo bandhigayaa. Wax badan ayaanu qur-aanku soo marnay, alif laam miim iyo alif laam raa iyo waxa weeye wax badan ayaynu kusoo marnay in sidaas cilmigooda ilaahay loogu bandhigaayo. Bacdu lkhalaf oo waxa weeye ta'wiiliyeen oo maaragtaya wax ku tilmaameen way jiraan, hase yeeshee wax meel laysla dhigay oo markaasi itifaaq uu ka yimiday ma ahan. Maxaa yeele horey saan uga soo warranay xuruufta noocaanuhu oo xuruufu lhijaa-ga kamida wax waxa weeye laga soo qaadanayo kalaamu carab ma ahan. Wax markaasi waxa weeye tafsiirkooda nabiga calayhi salatu wasalaam lagu ogaadana ma ahan. Mar hadday arrintu saas tahayna hadda meel loo jahay karaa uma jirto. Waxayna ku tusinayaan qur-aanka ilaahay mucjis inuu yahay oo waxa weeye khalaa'iqduba ay ka caajiseen. xuruufta noocaanihina waxa weeye waxay kamid tahay waxyaabahaas mucjisa oo qur-aan ku jira, haddana mutashaabihaadka oo aan markaasi waxba aanan loo haynin ayay ka mid yihiin. tilka taasow dha ilaahi subxaanahu watacaala mushaaru ileyhi bu waxa weeye waa suuradda san, tilkadaasuna waa mubtada weeye, aayaatul kitaabi ah khabarkii ah weeye. ismu ishaaruhu wuxuu u laabanayaa aayaadka oo suuradaha suuradda san ayaa loola jeedaa. kaabtan oo bucdi keenaysana waxaa meeshaan loo keenaa la yidhi khudbada qur-aanka iyo darajadiisa iyo maqaamka suuradda san ayaa la weynaynayaa weeye. tilka taasow dha ilaahi subxaanahu watacaala ay haadihi alaayaatu weeye aayadahan oo kuwaana oo suuraddan kuweedaa aayaatul kitaabi idaafadan iyaduna bimacnaa min weeye oo waxaa la leeyahay aayaatun aayado weeye oo min aayaati alkitaabi kitaabka aayadihiisa kamid ah. maxaa yidhi haddii sideeda lagu daayo oo la yidhaahdo suuradda san waa aayaatul kitaab, waxaa iskaal ka imaanaya in suuraddaanu dhammaanteed ay waxa weeye ay taaba aayaatul kitaab mana ahan. marka ilaafadan bimacnaa min weeye saan meelo badan aan kusoo marnay, aayaatun aayado weeye oo min aayaati alkitaabi kitaabka aayadihiisa kamida, kitaabki almubiini oo caddaynayay xaqa baadirka ka caddaynayay, xalaasha xaaraamta ka caddaynaya. ilaahay markii subxaanahu watacaala uu tilmaamay cadamada qur-aanka uu leeyahay waxa uu siinayaa rasuulkiisa tasliyo. dhibaatada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo gaaraysa murugta uu ka murgaayo dadka markaasi isaga ahladiisa oo kufriyey ayaa alla wuxuu leeyahay lacallaka waxaad mudan tahay ou dha ilaahay sayidka maxamed kaahu baa ka cud mid halaagaya inaad tahay nafsaka naftaada halaagaya allaa yakuunu liajli allaa yakuunu aysan ahaanin daraaddeedana aad ku halaagaysid mu'miniina mu'miniin aysan ahaanin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala lacallaka waxaad mudan tahay ou dha ilaahay yaa maxamedu sayidka maxamed kaahu. lacalladu qur-aanka iyo xadiista waxa weeye xaqiiqo weeye. marka naftaada ayaad dilaysaa oo aada murug ku dilaysaa ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. lacalladana meeshaana waxa weeye waa lilisfaaqaa la yidhi, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam naftaada u dhimri baa la yidhi. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ka dalbayaa inuu naftiisa u dhimriyo cisdin baa la yidhi. oo rasuulka ayaa ilaahay raxmad weyn u qabaa, kolka waxa weeye dhibka markaasi naftiisa gelaysa ayaa loo diidayaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala lacallaka waxaad mudan tahay oo xaqiiqo ah baaqicun mid halaagaya inaad tahay nafsaka naftaada, naftaada macnaha inaad murug ku dilaysa. allaa yakuunu mufcaluulahu mafcuulahu yaa meeshaan ku jira, allaa yakuunu min ajli allaa yakuunu aysan ahaanin daraaddeedana aada u halaagaysid mu'miniina kuwa rumeeye. marka heesdibin baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala in nasha haddaanu doonow dhahay alle nunazil waanu dejinaynaa calayhim korkooda min assamaa'i samada xaggeeda aayatan aayad ayaan uga soo dejinaynaa. fadalla dabeedna waxay ahaanaysaa aayaddaas acnaaquhum acnaaqdoodu lahaa aayaddaas taabiciina fii ukhuluucda ay ahaanaysaa. in nasha haddaanu doonow dha ilaahi subxaanahu watacaala nunazil ama nunzil waanu dejinaynaa calayhim korkooda waa tasliyo labaad weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka wuxuu caddaynayaa amarkooda xaqiiqadiisa ayuu caddaynayaa. oo alla wuxuu leeyahay haka murginow leeyahay iimaan la-aantooda, fa inanaa low shi'naa iimaanahum annagu haddaan doonno iimaankooda waxaanu kusoo dejinahay mucjiso oo qulubtooda qabata markaasay rumay lahaayeen qahran calayhim ayadoo qahr ay ku tahay, hase yeeshee cilmigayna waxaa ku sabqiyey qoladaan inay shaqiyaal ay yihiin weeye. iimaan la-aantooda marka waxa weeye annaga ayaa xugminay oo xaggaynay ka timida xaggooda kama imaanin. naftaada uga raaxay baa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaatada oo markaasi ku quntay oo aad kamurgaysid faraha qaad baa leeyahy. markaasuu dhahay alle innasha haddaanu doono nunazil waanu dejinaynaa calayhim korkooda min assamaa'i samada xaggeeda aayatan aayad ayaan uga soo dejinaynaa. fadallad fadallad bimacna almulaaric weeye fadallad waxay ahaanaysaa oy daa'imaysaa acnaaquhum acnaaqdoodi ou dha ilaahay subxaanahu watacaala khaaliciina fii ukhuluucda lahaa aayaddaas ou dha ilaahay, oo aayaddaas ayaa acnaaqdoodu ay u khuluuci laheed oo khuluucay daa'imi laheed weeye markaasay rumay lahaayeen. marka hadda acnaaqdii markii khuluuc lagu sifeeyey khuluucana waxa weeye waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa wasfulcuqalo weeye ayaa markaasa waxa weeye sifadiyaa la jamciyaa la yidhi jamcuulcuqala oo ilaahay khaaliciin ayuu dhahay. Fadallad waxay ahaanaysaa hawdh ilaahay acnaaquhum acnaaqdoodii hawdh ilaahay qoorahoodu lahaa aayaddaas khaaliciina fii ukhuluucda ay ahaanaysaa hawdh ilaahay, laakiin annagaan doonin ayuu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala. Marka waxaan alla uusan doonin iyo cidaan ilaahay khayr la doonin khayr yeelan mayso, cid ilaahay iimaan la doonana iimaanka cid ka sarfi karta ay ma jirto. wamaa yatiihim u imaan maayo u dhah ilaahay min dikri dikri u imaan maayo nimankaan min araxmaani allah raxmaankaa xaggiisa uga imaan maayo dikrigaasoo muxdasin lasoo dirisiinayo sifo kaa sifaa weeye ilaa uu u yimaado kaanuu waxay ahaanayaan anuu dikrigaas xaggiisa u dh ilaahay muxriliina kuwa ka jeesta. wamaa yatiihim u dh ilaahay u imaan maayo min dikrin u dh ilaahay dikri u imaan maayo waxaa laga wadaa qur'aan weeye, qur'aanka ayaa dikriga loola jeedaa. min araxmaani allah raxmaanka xaggiisa uga imaan maayo dikrigaasoo muxdasin lasoo dirisiina u ilaahay. qur-aanka waxa weeye shay-an fa shay-an ayuu imaanayaa, taas ayaa loola jeedaa. ilaa ugu yimaado u dha ilaahay kaanuu waxay ahaanayaan anuu isaga xaggiisa muxrilna kuwa ka jeesta wa ka jeesanayaan weeye, mana iska fikirayaan. faqad xaqeeqaha kadagu way geeniyeen u dha ilaahay, qur-aankii way geeniyeen. fasayaatiihim waxaase u imaan doona u dha ilaahay ambaa-u maa shay cawaaqibtiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maada yastaasiuuna kuwa ku jeesjeesta. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faqad xaqeeqaha kadagu way beeniyeen, qur-aankii way beeniyeen u ilaahay, dikrigii ilaahay oo qur-aanka ahu imaanayay way beeniyeen. hadday beeniyeen alla wuxuu yihi fasayaatiihim waxaa u imaan doona ambaa-u maa shay akhbaartiisa cawaaqibu maa shay cawaaqibtiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maada yastaasiuuna kuwa ku jeesjeesta, wixii ay ku jeesjeesayeen cawaaqibtooda ayaa u imaanaysa. maxaa yeele qur-aanka waxa uu ka khabraayo waa soo degayaa, ayaga ayuuna ku degayaa. maxaa yeele qur-aanku hadda waxa uu ka waramaya waxaa kamid a ummadihii ayaga ka horreeyey in la halaagay markay rusushooda ay geeniyeen, ayagana saasoo kale intoodaa ku dhacaysa. haddii adduunyadan aan lagu halaagin hadda ummatul maxamed cadaab istisaala waa laga rasciyey, rasuulka calayhi salatu wasalaam fadligiisaa looga qaaday, laakiin waxa weeye tii aakhiro ayaan moogaanaynin. awalam yarow miyaysan fiirinaynin u dha ilaahay ilaa alardi arrada miyaysan fiirinaynin. fiiradan hadda laga dalbaayo waxa weeye nadra ictibaarinaa loola jeedaa, waxa weeye fiiro lagu cifro qaato. maxaa yeele qofka waxaa loo baahan yahay mu'minkaahu arladaas iyo koonkaas ilaahay samaadka arlada iyo waxa makhluuq jooga inuu ta'amulo oo feefeesaa loola baahanyay. awalam yarow hamsadan waxay gelaysaa shay maxduufa, wawduna way ku cadsan tahay. waxa weeye aqafaluu walam yanduruu ila alardi weeye, marka hadda ilaahay wuxuu caddaynayaa subxaanahu watacaala adilada oo markaasi arrada kusoo dirinaysa weeye, waqtan bacda waqtin weeye, waqti ka waqti weeye. haddana waxay tusinaysaa adiladaasu alla subxaanahu watacaala uluuhiyada inuu la kaliyoobay. wamaca dalika haddana waxa weeye aksarkoodu waxay iska daa'imeen, kufri ay iska daa'imeen. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala awalam yarow miyaysan fiirinaynin ila alardi arrada miyaysan fiirinaynin. kam in miso ayuu dha ilaahay anbadnaa aanu dhalinay fiiha ahlada dhexdeeda aanu ka soo dhalinay min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa kariimin oo wanaagsan. kam anbadnaa intaan dhalinay u dha ilaahay fiiha ahlada min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa kariimin oo wanaagsan, nooc xasan oo aanu ka soo bixinay miyaysan arkayn u dha ilaahay. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay u dha ilaahay la aayatan aayad ayaa ku sugan u dha ilaahay. aayaddan hadda ina fii dalika iyo aayadda ku xigta suuraddan way kusoo noqon doontaa sideed jeeb baa lagu sheegi doonaa. mar walbana waxaa la ishaarayaa adilo laga soo waramay ayaa la ishaarayaa. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay oo ilaahay qudradiisa kamaalkeeda kutusinaaya la aayatan aayad ayaa ku sugan u ilaahay. wamaa kaana mase ahaanin buu dha ilaahay aktaruhum badankoodu mu'mina kuwa rumeeya, dadka aktarkoodu mu'miniin ma aysan ahaanin, cilmiga ilaahay oo asaliga aysan ku ahaanin. kaanada hadda meeshaan waxa u dhahay caalimu naxwaha la yidhaha fiiba wehi waa silat ayuu dhahay. wayna rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiisu allihii qaaliba weeye, wayna rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay lahuwa alcasiisu allihii qaaliba weeye, dulcizati weeye ilaahay cize mid u saaxiiba weeye, kaafiriintana waa ka aargusanayaa. alraxiimu allii naxariiso weeye, haddana allo ilaahay mu'miniintana waa u naxariisanayaa. kufaarta ilaahay intiqaam ayuu ku samaynayaa. oo ilaahay subxaanahu watacaala madharu cizati alladii huwa alqahru weeye ayuu ilaahay yahay subxaanahu watacaala, waalqalab weeye. mu'miniintana ilaahay subxaanahu watacaala raxmad ayaa markaasi alla ugu daahirayaa, kufaartana waxa weeye cizo ayaa ilaahay ugu daahirayaa weeye. marka sidaas weeye. waadkur xusowdhah ilaahay subxaanahu watacaala id waqti naadaa uu naadiyey rabbuka, rabbigaagu uu naadiyey muusa, nabi muuse, habeenkii waxa weeye naarta uu arkay iyo geedda weeye, oo alla uu yidhi ani itil qowma daalimiina, eydi ani itil qowma, qoonka u tag ayaa la yidhi muusow adaalimiina, oo daalimiinta ahaayeen adigoo rasuul ah weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegayaa suuradda tan todoba qiso ayaa ilaahay ku sheegayaa. waxaa ugu horeeya qisada nabi muuse iyo haaruun, waxaa ku xiga qisadii nebi ibraahim, waxaa ku xiga qisadii nabi nuux, waxaa ku xiga qisadii nebi huud, waxaa ku xiga qisadii nabi saalix, waxaa ku xiga qisadii nabi luut, waxaa ku xiga qisadu shucayb, intaasaa ku xigta. hadda meeshan tartiib saasana ma aha. qisooyinkan marka waxa loo soo celcelinayo oo loogaga waramayana horay ayaynu usoo marnay, oo waxay kaafiriinta iyo xujo ku noqonayaan. haddana waxa weeye ummadda ummati maxamed mu'miniintoodane cilmigooda ayaa ku ziyaadaya. markaba sidaas daraaddeeda mu'minka ummatul maxameda waxaa la yidhi ascadu sucadaa weeye, sucadada midka ugu saciisan weeye. kaafirka ummatul maxamedne shaqiyaasha midka ugu shaqisan weeye. marka hadda saas weeyo xigmada loogu soo celcelinayo waxa weeye iimaanka mu'minku inuu ku ziyaado weeye, xujada kaafirkana in la gooyaa weeye. saas ayaa maaragtay loo yeelayaa, maxaa yeele qisooyinka fawaa'id fara badan ayaa ku sugan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waadkur xusowdha ilaahay saydka maxamed saahow oo ummaddaada u sheeg id waqti naadaa uu naadiyey rabbuka, rabbigaagu muusa, nabi muuse uu naadiyey. nabi muuse markii waxyiga lagu bilaabayay oo dacwada ay ku bilaabanaysay ayaa ilaahay halkaa nooga waramaya subxaanahu watacaala. ilaahay muxuu ugu naadiyey leylata ra'a naara wa shajarata weeye, horaan usoo marnaye habeenkii waxa weeye naarti ou arkay iyo shajaradi weeye. maxaa ilaahay rabbigaagu u naadiyo u dhahay ani itil qowma, eydi ani itil qowma, qoonka u tag muusow adaalimiina, oo daalimiinta ahaayeen adiga oo rasuula u tag, saas ayaa loo naadiyey. qowma fircawna, fircawn qoonkiisa u tag ayaa loo naadiyey, waxaa laga bedelayaa ani itil qowma daalimiina weeye. qowma fircawna, fircawn qoonkiisa u tag, haddii kale casubayaana laga yaa qowma fircawna ahna waa dhihi karaa. fircawn qoonkiisa u tag weeye, oo markaasi yadee fircawna uu la jiro weeye. dalamuu anfusahum bilkufri billah wa bani israa'iil bisicbaadihim, waxa weeye naftooda ayay dulmiyeen oo gaalnimo ayay ku dulmiyeen, reer banu israa'iilna way addoonsadeen. ilaahay markaa wuxuu dhahay qowma fircawna, fircawn qoonkiisa u tag u dhi ilaahay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alaa yattaquuna, kuwa cabsan maayaan. iltifaad weeye, sow ilaahay kama baqaayaan oo allama adeecana, allama wixidayaan, allaha ka baqaana weeye. xamsadan lilistifhaam alinkaari weeye. marka nabiyullaahi muuse waa tegey, markii uu tegey waxyaabihii dhex maray asaga iyo qoladaasaa ilaahay noo sheegayaa. qaala waxau dhahay u dhahay ilaahay nabi muuse rabbi yaa rabbi, rabbigeeyow, laakiin waa intuu sanata waxa weeye waa u tegayaa, laakiin qabla intuusan u tegin ayuu markii la diray oo cudur daaranaya san hore kusoo marnay. qaala wuxuu dhahu dha ilaahay nabi muuse rabbi yaa rabbi, rabbigeeyow, waa ictidaar weeye, caji ayuu markaasuu daahilsanayaa oo amarkan lagu khalifo uu ka caajis yahay. saddex acdaar ayuuna la imaanayaa oo mid walba waxa weeye midka kale ay ka rasimayso. rabbi yaa rabbi, rabbigeeyow, ayuu dhahay inii anigu akhaafu, waxaan ka cabsanayaa an yukadibuun inay geeniyaan. mid waa taas wayaliiqu, waa ciriisoomaya haddana tadrii xadadkaygu beenintay beeniyeen. waa midda labaad walaa yandaliqu dhawaaqi maayow dha haddana lisaanii carabkaygu, walaa yandaliqu ma dhawa, walaa yandaliqu ma dhawaaqaayo lisaanii carabkaygu weeye, oo risaalada gudashadeeda kuma dhawaaqaayo cuqdadii oo markii waxa weeye uu yaray dabkii dhuxushii dabka ahidoo gubtay ayaa ku taala weeye. faarsil dir ayuu dhahay ilaa haaruuna ilaa akhii, akhii walaalkay haaruuna, haaruuna ma cimcidi, saasaa ku jirta fa arsil dir ilaa haaruuna haaruun macii micigayga dir oo haaruun kaalmo iga dhig, haddana waa ku tegi doonaa. walahum waxay haddana usugnaado o dhow igu leeyihiin calaya korkayga dambun dembi oo nin qibdiya ayaan dilay oo fircoon quladiisa. wadda ka horaan soo marnay qur-aanka wax badane, walahum waxaana usugnaado dhahay calaya korkayga dambun dembi, hadda dembi wuu ka cabiraya laakiin dembi ma ahayne ayaga aftooday arrintaasi dembi ay ka tahay. fa akhaafu waxaan ka baqayaa u dhahay nabi muuse an yaqtuluuni inay dilaan, ilaahu inay dilaan ka baqaya nimankaas. qaala ilaahay wuxuu yidhi kallaa ta'aalu dhahay kuma dili karaan, kallaa ta'aalu dhahay ilaahay kuma dili karaan. fadhabaa taga adiga iyo walaalkaa weeye, waxaa meeshaan ku sugan marka xaadirkii ayaa la qalibay oo qaa'ibkii laga qalibay. maxaa yidhi nabiyullaahi muuse marka loo waxyoonaayo oo meeshaas uu jooga jabal duur uu joogay oo uu soo socdo masar, haaruun masar uu joogay. marka ilaahay wuxuu yihi fadhabaa taga u dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna la taga, innaa anagu macakum micigiina ayaanahay mustamicuuna kuwa dhegaysanaya, waxaad ku hadlaysiin annagaa idin maqlayne, waxaad ku qawlaysaan. maa taquuluuna wamaa yuqaalu lakum weyi, waxaad ku hadlaysiin ee waxaad laydin leeyahay annaga ayaa maqlayna weyi. hadda waxaa la dureeriyaa la yihi mashhal jamaaca la yidhi, waa tacdiim la weynaynaya labadooda. fadhabaa taga u dha ilaahay subxaanahu watacaala biaayaatina aayaadkayna la taga, innaa anagu macakum micigiina ayaanahay mustamicuuna kuwa dhegaysanaya. fa'tiyaa taga u dha ilaahay subxaanahu watacaala fircawna fircawn utaga, fircawn utaga u dha ilaahay, fa'tiyaa utaga fircawna fircawn faquulaa u dhaha innaa anagu rasuulu rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda rasuulkiisa yaanahay. innaa anagu macnaha kullan minaa weye mid kastoo naga mida farkiisa wuxuu u yahay rasuulu rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda rasuul uu soo diray, adagaanana loo soo faadiray. an arsil bi an arsil dira u dhaha u dha ilaahay macanaa micigayna oo shaam uda dira reer bani israa'iil, reer banu israa'iil. an arsil dir u dhaha u dha ilaahay subxaanahu watacaala fircawnow dir macanaa micigayna ila shaami weeye bani israa'iil, reer banu israa'iil. sidaas dhahaa la yidhi, sidii markeeda way u yimaadeenaa la yidhi, warkiyay u sheegeenaa meesha ku jirta. meelo badanaan kusoo marnay qur-aankeeda. marka sidaas markay dhaheen qaala waxau dhahay fircoono muuse ku dhahay, arrinta hadda muusey si xoog leh ay u saaran tahay. qaala wuxuu dhahay fircoon alamnu rabbika sow kuma barbaarin muusow fiinaa dhexdayna weliidan adigoo yar, alamnu rabbika sow kuma korinow dhahay fiinaa dhexdayna fii manaasina weliidan adigoo yar oo waqtigii lagu dhalay ah, walabista sow ma nagaanin fiinaa annaga dhexdayna min cumuurika cumriyaashaada siniina sanayaalo soddon sano aa la sheegaye sowna ma dhex joogin. oo marka malaabista fircoon uu qaadanayo waxa uu kore uu korayay oo lagu magacaabi jiray ibnu fircoon. marka hadda wixii uu ka soo maray oo soo korintii wixii uu ku madhaysanaya annagoo intaas kaa soo marnay, miyaad hadda arrintaa nagala hor imaanaysa uu leeyahy. walabista fiinaa dhexdayna sow kuma nageenin min cumuurika cumriyaashaada siniina sanayaalo. wa facalta waad fashow dhahay faclataka ficladaadi allatii saasuwa facalta aad fashay, waxaad fashaan waad ogtahayo hadda koor nimaad dishay u dhahay. wa facalta waadna fashow dhahay haddane faclataka ficladaada allatii ficladaasoo facalta aad fashay. wa anta aduuna muusow min alkaafiriina min aljaaxidiina kuwa diidaaya nicmadayda ayaad ka midka u dhahay. maxaa yeele waa kuu nimceeyoto, waa ku tarbiyeeyey, waana ku soo koriyey, adigana kuma addoonsan qabiilkaagii markii la addoonsanayo adugu kuma aadan jirin. reer banu israa'iil addooman bay noo ahaayeen, adiga intaas waa lagaa dhowray, aduu reer banu israa'iil ka tirsanow dhahay. wa anta adugu marka fircoon muusow ayuu dhahay fircoon min alkaafiriina, kaafiriinta macnaha min aljaahidiina weeye, ilan kufrigaaba wuxuu yahay jaxdi wax la diida leh waaye. sidaas markau dhahay qaala waxau dhahay nabi muuse facaltuhaa anugu waan falay idan waktigaas ficladan aad sheegaysid, walxaal anaa anugu min allaaliina kuwa lunsan mid ka mid aan ahay, waxaan ka lunsan u ka wadaa ama aataaniya allahu bacdaha, waxa ficladaas markaan sameeyey kabacdi ilaahay i siiyey oo cilmi iyo risaala ayaan ka lunsanay, ee macnuhu ma ahan nin baadiyaysan oo xagga diinta ka lunsan ayaan ahay, macnuhu ma ahan. qaala nabi muuse wuxuu dhahay soo warkaas ka jawaabaya fircoon hadalkiisa, facaltuhaa anugu waan falay ficladaa oo nin waan dilay, idan waktigaasuu dhahay walxaal anaa anugu min allaaliina kuwa lunsan aan ka mid ahay oo aan ka lunsanaa waxaan maanta haysta weeye, falaysa calaya fii maa facaltu weeye waxba aniga korkeyda kamaa waxaan sameeyey fii tilka alxaala lowmunuu dhahay dagaal. maxaa yeele takliif ba ima saarin weye waktigaas, ama macnuhu min almuhdiyi aan ka mid ahay gesaan ku jire uma qasdaynin, anagu qasdaya ninkaas ma aanan jirin. Fafarastu waan cararo udhahay, waan rooro udhahay nabi muuse, ninkum xaggiinaan ka rooray, lamaa kiftukum markii aan idinka cabsadane waa idinka cararay, masar waan idinka cararay. Fafarastu minkum waa idinka rooray, lamaa kiftukum markii aan idinka cabsaday waa idinka cararay. Fawahaba lii wuxuu ii hibeeyey rabbii rabbigaygu xugman xugun ayuu ii hibeeyey, wajacalanii wuxuuna iga yeelay min almursaliina kuwa la diray, kuwa kamid ayuu iga yeelay. Oo ilaahay subxaanahu watacaala saas ayuu ii yeelay, ilaahay wuxuu ii hibeeyey xugun wuxuuna iga dhigay mursaliinta mid kamid a. Wa tilka taaso u dhahay nabi muuse nicmatu nicmo weeye, nicmadaasoo tamunuhaa aada ku galadaysanaysay calaya korkayga, an cabata liaji an cabata aada adoonsata daraaddeeda bani israiil, reer banu israiil. Marka waxaad aniga hadda nimcadaas igu galadaysanayso reer banu israiil aad adoonsato u dhahay. Wa tilka taaso u dhahay nicmatu nicmo weeye, nicmadaasoo tamunuhaa aada ku galadaysanaysid calaya korkayga, an cabata liaji an cabata aada adoonsata daraaddeeda bani israiil, reer banu israiil. Marka waxa weeye reer banu israiil haddaad adoonsatay ood aniga taa igu galaysanayso, aniga waxba igu tari mayso weye, aniga taas nimco ii noqon mayso, maxaa yeela haddaad qabiilkaygi iyo dadkayga aada dulmisay, aniga taas waxba ii tari mayso weye. Sidaas ayuu nabiyullaahi muusa ugu jawaabay, asagoo markaasi ku diidan haladalada markaasi uu leeyahay oo maniga ah, kaana yeeli maayo taasou dhahay. Marka casharkeeni intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28 oo suuratu shucaraa kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nabiyullaahi muusa iyo ninkii laciinka ahayoo fircoon, markii lala soo diray risaalada nebi muuse isaga iyo haaruun. fircoon markay u yimaadeen wixii dhex maray iyo waxyaabihii markaasi fircoon ka yimiday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay, iyo sidii nabiyullaahi muuse waxyaabihii uu ku yiri fircoon uga jawaabay. marka waxyaabo badan markii uu ku yiri oo maaragtay ayaa wax badan ku manaystay nabi muuse. nabi muuse waxa uu yiri taasi waxa weeye nicmo aada igu galadaysanaysid, waxaana weeye arrintii u dhahay inaad reer bani israiil aad adoonsatay, oo markaasi waxa weeye aniga aadanay adoonsanin. taasi waxa weeye nicmo kuu noqon mayso oo aada igu galadaysato, maxaa yeele waxaysan kuugu noqonaynin dulmiga aad dulmisay reer banu israiil ood adoonsatay aysan kugu noqonaynin. marka hadda fircoon baa hadlaaya oo waxa weeye ilaan hadda waxay soo dhaheena horay usoo marnay casharkeenna horo, waxay yidhaahdeen mid kastoo annaga nagamida waxa weeye rasuulu rabbilcaalamiin, caalamiinta rabbigooda rasuulkiisa ayaanahay yidhaahdeen. fircoonna wuxuu ahay nin rabbinimo sheegtay oo waxa weeye asaga la caabudo oo ilaah ay ka dhigteen ay ahaayeen reer masar, qolooyinkan qibdiyiinta isaga uu ka dhashay iyo reer banu israiilba wixii markaasi joogayo waxa weeye nabi muuse aanan rumaynin. marka hadda dhibaatada isaga u weyn oo hadda haysata meesha laga soo galay weeye, oo xaggii markaasi ilaahiyada ayaa laga soo galay. marka utunta u weyn oo haysata ayaa waxay tahay xagga markaasi rabbinimada, oo waxa weeye isaga aan loo sheegin ee markaa rabbi la sheegaayo aan isaga ahayn, taas ayaa marka ku taagneeday. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay sida tan, qaala fircawnu fircoon wuxuu dhahay udha ilaahay oo nabi muuse uu ku yidhi ayagoo iska soo horjeeda, wamaa rabbulcaalamiina, caalamiinta rabbigoodu muxuu yahay? rabbulcaalamiinta aad sheegaysiin waa maxay u dhahay? waudhahay udha ilaahay qaala fircawnu fircoon wuxuu yiri udhahay ilaahay subxaanahu watacaala, wamaa rabbulcaalamiina, caalamiinta rabbigoodu muxuu yahay? alladii qulta oo aad sheegaysid weeye, imaka rasuuluhu, inaad rasuulkiisa ah, ayu shayin huwa, muxuu yahay? marka hadda rabbulcaalamiin muxuu yahay markii la yidhaahdo? waxa weeye khalqiga ilaahay waddo oo markaasi macrifada ilaahay oo xaqiiqa ay ku cadday karaan ma jirtaa, laakiin ilaahay waxay ku aqoonsan karaan khalaa'iqdu sifaaskiisa. markaasaa nabi muuse wuxuu bacli ayuu ka jawaabayaa, bacli ayuu ka jawaabayaa. qaala markaas wuxuu dhahay nabiyullaahi muusa, rabbu samaawaati mubtada usoo qadaro huwa rabbulcaalamiinku, rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye, iyo wal ardi ahlada rabbigeeda, iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki arrada u dhexeeya. qaala wuxuu yihi udhay ilaahi subxaana watacaala, nabiy llaahi muuse wuxuu dhahay asagoo fircoon arrintaas u iga jawaabaya, rabbu samaawaati huwa rabbu lcaalamiinku rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda weeye, iyo walardi arrada rabbigeeda, iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki arrada u dhexeeya. hadday intaasaa looga jawaaba maxaa yeele in hadda makhluuqu kasii fog maba fahmi karaan. in kuntum haddaad ahaateen u dhahay nabi muuse muuqiniina kuwa yaqiininaayo, haddaad yaqiinaysiin ilaahay inuu samaawaatkii arlada iyo wixii u dhexeeyo makhluuqa kii abuuray inuu yahay rumeeya wey isaga keligiis. fircoon buu saas ku leeyahay, fircoon meesha ilaahnimo kuuma taalaa layidhi. qaala fircoon markaas wuxuu dhahay liman duulu, waxa u dhahay xoolow hareerihiisu ahaaday, waxa weeye nimankii madaxda ahaayo wasiiradiisa ahay oo markaas ashraafu qoomi ahay mala'i oo gaararkiisa toban ayuu markaasuu la hadlayaa. waxay ahaayeen baa la sheegay ilaaha ku cilmiya 500 oo nimay ahaayeenaa layidhi, oo madaxahoo asaawir jimjimayaalo iyo taaj iyo waxyaabo badan sitaa layidhi. marka waxa ay qaataan waxa salaadiintu qaadatay ahaayeen caadatulmuluug, waxyaabaha jiri jira ay wada haysteen baa layidhi. markaasuu wuxuu ku dhahay yaa layidhi ilaahi subxaana watacaala, wuxuu yidhi fircoon wuxuu u yidhi liman duul xowlow hareeriisa ahaaday, alaa tastamicuuna sow dhegaysamaysiin, war sow dhegaysamaysiin jawowdiisa oo aan dabaqin su-aasha aniga aan sheegaayo. ninkan su-aal baan weydiiyey oo wamaa rabbulcaalamiin aan dhahay, su-aasha aan weydiiyey jawow aan dabaqaynin ayuuna sheegay sow maqli maysiin u dhahay. maxaa yeela waxa markaasi xaqiiqatan waxa weeye uu ka su-aalay sidii markaasi waxa weeye xaqiiqadeeda cidu qumi karta ma jirto weye. markaasuu wuxuu ku jawaabay nabi muuse sifaat oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala caddaynaysa, sida mudaabaqada u aga ciisay su-aasha fircoonkiisa jawada dabaqaysane, xaqiiqada ilaahay subxaanahu watacaala cid markaasi u sifay kartaa ma jirto. waxaana weeye marka wuxuu asaguna ka dhigayaa fircoon mar haddii su-aashi jawow dabaqaysa uusan keenin in markaasi wixiisa cabas iyo dheedheeli yihiin weeye. markaasuu wuxuu dhahay alaa tastamicuunu dhahay sow dhegaysamaysiin u dhahay ninkaan, oo aan keenin su-aashi anigu aan sheegaayey jawow oo dabaqaysa. qaala markaas nabi muuse waxa uu dhahay asagoo arrintu kusii badinaaya, rabbukum rabbigiina weeye rabbulcaalamiinku, iyo wa rabbu aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda alawaliina oo hore, tanaa dhibaato weyn ku noqonaysa, ilaan wax rabbi sheegaayaba lama arki jirina. qaala wuxuu dhahay nabi muuse rabbulcaalamiinku rabbukum rabbigiina weeye, iyo wa rabbu aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda alawaliina oo hore. inkastoo waxaa la yidhi su-aal jawowdaanu tii hore haddana ay dhex gelaysaa la yidhi, hadda laakiin waxa weeye waxay keenaysaa fircoon ay cara gelaysaa, fircoon ay cara gelaysaa mooyaane hadda tii horey lamid tahay ayaa la yidhi. rabbukum rabbigiina weeye uu dhahay ilaahi subxaana watacaala nabi muuse rabbulcaalamiinku, iyo wa rabbu aabaa'ikum aabayowgiina rabbigooda alawaliina oo hore. ilaa idinkuna meeshaan hadda ilaah ku haysaan fircoon asna saasuu uula taagan yahay. qaala markaas waxau dhahay nabi fircoon u dhahay ilaahay, qaala fircoon wuxuu yidhi ina rasuulakum rasuulkiina u dhahay, alladii rasuulkaasoo usira ilaykum laydin soo diray la majnuunun ku waalan weeye. hadda rasuul asaga uma rumaysnee sida uu sheeganayo ninkaan sheeganaya inuu rasuul idii yahay, alla ilaah waa nin waalan u dhahay ninkaan. hadal baa markaasaa la isku ridayaa, ina rasuulakum rasuulkiina u dhahay, alladii rasuulkaasoo ursila ilaykum laydin soo diray la majnuunu waa ku waalan u dhahay, waa waalan yahay. maxaa yeele wuxuu ku waalan yahay waxaad garanaysaan annagu su-aal baan weydiinay, su-aashine kama uusan jawaabine, meelo cidlaa ayuu socdaa. marka su-aashi jawowaa ka jawaabay meelo cidnaana ma socdee, fircoon waxa weeye dhibaato weyn baa haysata. markaas waxa weeye dadka kan ayuu isleeyahay yaysan markaasi kaa jeesanin, kolkaasuu waxa weeye hadba meel ayuu u saarinayaa. maxaa yeele nimanka siyaasiyiinta waxaa lagu yaqaanaa markay waxba ay meel wax ka waayaan dadka markaasi hadba geeday saaraan weeye, meelay hadba u saariyaan, waa caado markaasi soo jeejisa weeye. kolkaasuu dhahay ninkan waa waalan yahay. qaala markaas nabi muuse haddana wuxuu dhahay rabbulmashriqi huwa rabbulcaalamiinku, usoo qadiro rabbulmashriqi makaanu qorax ka soo bax rabbigeeda weeye, iyo walmaqribi makaanu qorax u dhac, iyo wamaa baynahumaa wax u dhexeeya, in kuntum haddaad ahaateen tacqilna kuwa garanaya. marka hadda arrintaanu fircawn ayay arrintii gelaysaa markastaba, asaguna saas uu ka rabaaba. wuxuu yidhi markaas nabi muuse u dhahilaahay rabbul mashriqi, mashriq rabbigeeda weeye rabbulcaalamiin, iyo walmaqribi maqrib, iyo wamaa fii baynahumaa, mashriq iyo maqrib u dhexeeya. in kuntum haddaad ahaateen saxfana kuwa garanayo, haddaad wax garanaysiin weye humaya weye oo waxida weye. qaala fircawn markaas waxa uu ku dhahay nabi muuse, markaan fircawn markii xujo uu waayey waxa weeye xujadu waa ka iisaa layidhi, waxa uu iisay tahdiid goodin weeye, maxaa yidhi xujadiisu waa soo gaabatay, jaahilna weeye, haddana istiqaamo ma haysta weeye. waxaa la wariyaa layidhi fircawn nabi muuse waa ka cararay, waa ka baqay baa layidhi, waa aada iyo aada ayuu maaragtay ugaga baqay baa layidhi, waana ka argagaxay baa layidhi, aada iyo aada fazac oo xoogla ayaa ku dhacaa layidhi. ilaa laciinka waxaa layidhi xataa saayida uu cisho waaya layidhi, maxaa yeele arrimaan weligiis meel ugaga soo baxin, boqolaal sano uu soo joogayo saas iska ahaaye ayaa maanta kusoo fool yeelatay. haddana waxa uu ka dareeman yahay waxyaabihii hore oo loo sheegay oo layidhi canug maaragta heer binu israa'iil kasoo baxaya ayaa mulkigaaga la tegi doona, kiina qalbiga ugaga filaa layidhi, inkastoo markaasi ilmo badan uu soo laayay waxsasa aysan ku jirin. maxaa yeele qadar ilaahay cadaadis markaasi dad la cadaadiyo qadar ilaahay loogaga fakan maayo, dadka jahaalada ah oo markaasi muluugka iyo madaxda iyo ru-asada ahu waxay markaasi ay dan ay ka dhigtaan inay wax laayaan oy wax cadaadiyaan wax dilaan, xal inay ka raadiyaan oo ay xugunkooda jawrka ay markaasi saas inuu ku cumri dheeraysto ay raadiyaan, taas waxba tari mayso weye. haddii ilaahay subxaanahu watacaala uusan kaa ahayn allana wax uu kuu qadaray sina uga fakan mayso, arrintaasu meesha adigu aad ka raadinaysid kaba imaan mayso. maxaa yeele hadda nabiyullaahi muusa wuxuu ahay mawluudkii ka dhalanayay reer binu israa'iil oo baabi'inaya xugunka maaragtay fircoon asagu ahay. hadda markaa arrintaas markii ilaahay qadaray isagu dad fara badan oon waxba aanan ayagu xataa daw iska daayeen waxba ka qaadi lahayn ayuu laayay, oon waxba markaasi ahaynin, kii markaasi mulkiisa baabi'inayayne ilaahay ayaaba ka badbaadiyaba. marka wax ilaahay kugu soo wado kugu soo socda si aad isficeli karis ma jirto. marka hadda waxa uu iilanayaa tahdiid, maxaa yeela nimanka ru-asada ah oo ahlul manaasibka ah caadadooda waxay tahay xujo markay waayaan xoogay u leexdaan. qaala markaasi fircoon wuxuu ku dhahay nabi muuse, lawallaahi in ittakhadta, haddaad yeelato muusow ilaahan ilaah oo kayrii aniga qayrkayga, ilaahan aniga in haddaad samaysato, laajcalannaka waan kaa yeeli oo waan kaa yeeli min almasjuuniina, kuwa la xabisa mid ka mid ayaan kaa yeelayaa. haddii aan kugu arkow dhahay ilaahan aniga ahayn adoo sheegsheegaaya xabsi aan ku dhigaaya hau dhah, laajcalannaka waan kaa yeela, wallaahi in ittakhadta, haddaad yeelatow dhahay muusow ilaahan ilaah oo kayrii aniga kayrkayga, ilaahan aniga ahayn arladan anaa ilaah ka ahe, laajcalannaka waan kaa yeeli oo waan kaa yeeli min almasjuuniina, kuwa la xabisay mid ka mid ayaan kaa yeelayaa. waxaa la yidhi fircoon xabsigiisa ayaa shadiid ahay baa la yidhi, shaqsiga waxaa lagu xabisi jiraaye makaan oo arlada ka hooseeya layidhi, keligiis wax ma maqlaayo waxna ma dhegaysanaayo, keligiisaa meel lagu xabisi jiray. marka hadda waxa weeye waxa uu wax ku cadaabo ayaa waxa ugu weyn baa xabsigaas ahay, ee haddii cadaab kaloo ka daran waxay dil ka sokeeya xabsigaas ma sheegi lahayn baa la yidhi. wuxuu xabsiga u sheegaayo cadaabkiisa midka ugu daran buu ahay baa la yidhi. xabsi waxa weeye dhulka hoostiisa ina la qoday ayaa markaasaasaas ugu sheegay, laga qoday markaasi qolal oo goonigooniya oo markaasi fardi fardi loo gelayo oo qofka wax kasta laga manciyey, waxnuusan arkayn waxnuuna maqlaynin, cidina waxa weeye wax la cuno qofku keenaya idib uga laabanaya mooya cid kale usa arkayn ayaa lagu samayn jiraalay, waa xabsi midka ugu xun weeye. waxyaabahaas waxa weeye murugta hore iyo waxaasay isticmaali jiraan lakin waba kuma sarin. qaala markaas waxa u dhahayaa layidhi nabi muuse, markuu arkay ninkaa nin axmaqa inuu yahay awalow jiituka, waxaad soo qadaraysaa atafcalu dalika, amsalaa waxay gelaysaa shay maxduufu inuu ku cadsantahe atafcalu dalika, saas mayska fale fircoon adugu ma iska kay dilaysaa u dhaho xabsi maaad iska kay gelaysaa, xabsi maa iska kay gelaysaa, atafcalu dalika, saas maad faraysaa, walow jiituka aanba kuula imaade bishayin shay shaygaasoo mubiin oo cad, ma iska kay xabisaysaa shay oo cad aanba kuula imaade hudha oo burhaan oo caddaynaysa risaaladayda. qaala markaas fircoon wuxuu dhahay fa'ti la kaalayo dhahay, dihikaas aad sheegaysid in kunta haddaad ahaatay muusow min asaadiqiina kuwa runtii sheegaa mid ka mid ah. qaala wuxuu dhahay fa'ti bihi la kaalaysaa in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runtii sheegaa mid ka mid ah haddaad tahay. nebi muusena hadda waa tababaran yahay oo mucjisadii duurka uu kasoo qaatay ayuu wataa. ilaahay markaas wuxuu dhahay fa alqaa waa riday nebi muuse casfaahu ushiisa ayuu riday. fa alqaa waa tuura u dhay ilaahay casfaahu ushiisiyuu riday. faidaa wafiga siya ushiow ilaahay tucbaanun mas weeye mubiinan oo cad. ushi waxay noqotay markaas tucbaan xayatun cadiimatun abeeso weyn ayay noqotay. qur-aanka meelna ilaahay kaanaha jaanu dhahay jaankuna waxa weeye waa maska yar oo orodka badanne waana isku ayada. waxaa la yidhi jaanka waxay uwasabahantahay ayaa la yidhi xagga orodka iyo xarakada sariica. tucbaankana waa abeesada weyne xagga jismiga weyninka iyo xajmigaas ay uga shabahantahay ayaa layidhi. taasu waa mid weeye. wanazaca haddana waa siibow dha ilaahay nabi muuse yadahu gacantiisii uu siibay. akhrajaha min jaybi jeebkiisa uu kasoo bixiyey gacanta midigtaahu filkisha bidixda hoosteeda uu geliyey. faidaa wasigaasow dha ilaahiya yadi baylaau mid cad weeye oo shucaac uu ka baxaayo linnaadiriina kuwa fiirinaayo. khilaafa maa kaanad calayhi min aladnas waxay khilaafsantaa sida ay ahayd gacantaanu nin wuxuu ahay nabiyullaahi muuse nin maaran ayuu ahay ee nin caddaana ma uusan ahaynin. culummada waxay yidhahaan ahlu taariikha waxaa markaasi uu shabahay midabka markii la yidhahdo dadkan soomaalida ayuu atay baa la yidhi. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wanazaca waa siibow dha ilaahay yadahu gacantiisa u siibay. mis labaad weye mucjisada labaad. faidaa wasiga siya yadi baylaau mid cad weeye linnaadiriina kuwa fiirinaaya oo dadka marka ay fiiriyaan shucaac waxaa kasoo baxaaya ka shucaaci shamsi qoraxda oo kala oo cidna aysan fiiri karinaa layidhi. shucaacaas oo kale ayaa kasoo baxaaya oo aan la fiiri karin weeye. waxaa la sheegaa layidhi fircoon markuu arkay yaa layidhi aayaddii hore waxa u dhahay yaa layidhi wax kala ma haysaa. markaasuu yaddiisa u soo bixiyaa layidhi filkishiisa markaasuu haddana u ku celiyo baabi'iyaa layidhi iyadoo shucaaceedu a indhaha baabi'inaayo. hadda horey baanu soo marnay markii arrintaasi ay dhacday argagax weyn inuu ka dhacay oo fircoon dhibaato weyn ay ku dhacday markaas. marka sidaas ayaa dhacday oo labadii mucjiso ayuu nabiyullaahi muuse u tusiyey laciinkii fircoon ahay. qaala waxa uu dhahay marka fircoon arrintaasi markay dhacday qaala fircoon wuxuu dhahay ow dha ilaahay lilmala'i jamic oo uu dhahay yaa layidhi oo xoola wareerihiisa aaday nimankii madaxda ahay oo la jeeay qaala waxa u dhahay lilmala'i mali ee xoola wareerihiisa aaday ina haadaa midkaanu oo muusahi la saaxirun saaxir weeye caliimun oo cilmi badan inkaanu saaxir cilmi badan weeye nin cilmu sixirka faa'iq ku ah oo banaanka uu baxay weeye. yuriidu wuxuuna doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min arlikum ahladiina bisixrihi bisaabi sixrihi sixirkiisa sababkiisa famaa ta'muruuna famaadaa ta'muruuna maxaad ifaraysaan u dhahay kala soo jeedi u dhahay. marka fircoon waxaa layidhi markuu aayadaha arkaa layidhi quumkiisa u baqaaday inay raacaan. markaas waxa weeye mushaawaro ayuu markaasi ugu soo degaya haa layidhi. markii horena waxa weeye ra'yiga isaga goonidiisa asaa amar iska soo saari jiraayi waxaana iska maamuli jiraa layidhi. haddana wuxuu doonayaa inuu muuse ay dadkan ayna raacin ayuu doonaya oo tanfiir inuu ka carariyo muuse xaggiisa ayuuna dadka aysan raacin. markaasuu wuxuu u dhahaa layidhi ninkaanu saaxir weeye oo cilmi badan wuxuuna doonayay inuu ahladiina idinka saaro sixirkiisa sababkiise maxaadna faraysaan. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay raggii markaasi waxa weeye mala ahay ayagoo la talinaya arjih akhiray yidhaahdeen oo u kaadi muuse iyo wa akhaahu walaalkiisa oo amarkooda dib u dhig wabcas dir ayay yidhahdeen fi lmadaa'ini magaalooyinka yaryarkaa xaasirina kuwa soo kulmiya ya'tuuka way kuula imaanayaan bikulli saxaarin mid sixir badan dhammaantiisa caliimin oo cilmi badan kaa siinayaan. nimankaanaa la talinaya marka weligiisna fircoon lalama talinaa layidhi keligiis taliya u ahay. laakiin hadda marka waxa uu taladan u qaadanayo xaaladda ayaa markaasaa liidata markaan waxa weeye tale waa ogol yahay maxaa yaele qofku intooba waxa weeye awood isdidaayo tale ma ogola laakiin haddii awoodiisu yaraato tale waa ogolaanaya. qaaluu waxay yidhahdeen ow dha ilaahay arji'hu ama arji'hu waa la dhihi karaa ama arjih akhiray dib u dhigay yidhahdeen muuse iyo wa akhaahu walaalkiisa haaruun amarkooda dib ha loo dhigo haddeer yaan tallaabo la qaadin wabcas diray yidhahdeen fi lmadaa'ini magaalooyinka xaasirina kuwa soo kulmiya jaamiciina weeye dad soo aruuriya ya'tiika waxay kuula imaan ya'tuuka aniga waxay kuula imaanayaan bikulli saxaarin sixirow dhammaantiisa calin oo cilmi badan. Magaalooyinka waxaa laga keenayaa dad muuse cilmiga cilmu sixirka ka badiya. Waxaa la yidhi waqtigaas waqti cilmu sixirku meel sare uu gaaray eedaa la yidhi, oo wax walba isaga lagu dagaalami jiray, wax lagu qabsan jiray, lagu kala adkaan jiray. Markaasaa ilaahay wuxuu siiyey mucjiso oo sixirkaas markaasi shabahda, laakiin ka sarreyso hadee sixir iyo mucjiso isgaari maayaan. Nabi walba marka lasoo bixinayo waxa waqtigaas jira waxa weeye mucjiso oo shabaheeda lahoo ka sarreysa ayaa la siinayaa weeye. Nabiyullaahi ciisa hadda waxa weeye waqti cilmu dhibiga kan oo dhaqaatarnimada iyo maaragtay ee dawadu horumartay ayaa lasoo bixiyey, marka cuduro badan oo adibadu ay ka caajiseen ayuu isaguna daaweeyey. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka lasoo bixiyey carabta waxa weeye balaaqada ayay ka hormartay, ascaabta iyo ayaa laysugu faani jiray, balaaqada ayaa lagu tartami jiray. Waxaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur-aankan oo baliiqa oo balaaqada carabta baabiyey ayaa isagana la siiyey mucjiso looga dhigay. Nabi walba markaas wixii jiro dadku ay waxba haystaan mucjiso oo markaasi shabahda oo ka sarreysa la siinayaa. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala fajumica asaxaratu, saxaradii waa lasoo filmiyey, waa lasoo aruuriyey weeye, limiqaati yoomin, yoom ballankiisaana loosoo aruuriyey, macluumin oo la og yahay, waa waktigii waqti luxada ahaayo yoomu ziinaha ahaayo aynu kusoo mari jirna suura sadax. qaala muwcidukum yoomu ziinati waa an yaxsara naasu luxa, waa kuu dhahay muwcisuna yoomu ziinaha weeye ee dadku baaqada inay soo kulmaan. marka ilaahay wuxuu yihi saxaradii waa lasoo kulmiyey, limiqaati yoomin, yoom ballankiisa macluumin oo la og yahay. waqiila waxaa loo yiri ow ilaahay linnaasi dadkine, hal antum ma tihidin mujtamicuuna kuwa soo kulmaaya, hal antum ma tihidin mujtamicuuna kuwa soo kulmaaya, lacallanaa waxaanu mudannahay nastabicu saxarata, saxarada inaanu raacno, inkaanu hadday ahaadaan humul qaalibiina kuwa qaalib noqdo, hadday qaalib noqdaan saxarada anaanu raacaynaah, waxay gu haystaanba in saxaradoodu ay nebi muuse ka raynayaan ilaa sixiray aaminsan yihiine, lacallanaa waxaanu mudannahay nastabicu saxarata, saxarada inaanu raacno, inkaanu hadday ahaadaan humul qaalibiina kuwa qaalib noqdee. marka saas ayaanu mudanahay yidhaahdaa. marka hadda waxay qadarayaan inay saxaradaasi ay qaalib noqon doonaan oo ay adkaa doonaan, diinkoodana ay ku istimraari doonaan, diinkooda ku nagaa doonaan, nabi muuse aan la raacin. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii jaa saxaratu, saxarada ay yimaadeen, qaaluu waxay u dhaheen lifircawna, fircawn a ina lanaa ma noo sugnaaday, laatan ajir, a ina lanaa ma noo sugnaaday yidhahdeen, laatan ajir, intaana hawsha gelin fircawnow xaadna sii haysaa, ilaan saaxibsidiisaba waxa weeye sixirkiisa waa ku shaqaystaa, in kunna haddaan ahaano naxnu anagu alkaalibiina kuwa qaalib noqda, haddaan ka adkaano muuse xaadna siinaysaa. qaala waxa uu dhahay fircawn, nacam haa buu dhahay, ajir baad leedihiin, weliba wa inakum idinku idan waqtigaas haddaad qaalib noqotiin, la min almuqarabiina kuwa la dhoweeye ayaad ka mid tihiin, adinka dadka iigu dhow oo muqarabiintayda ayaad tihiin, maanta waxa weeye meel xumay ka maraysaa asage. qaala lahum, waxa u dhahu dha ilaahay muusa nabi muuse, qaala lahum wuxuu yidhi dha ilaahay muusa nabi muuse, bacda maa qaaluu weeye, markay u dhaheen rido waxaad haysato ama anagu ridanno, qaala lahum waxa u dhahay u dha ilaahay saxaradii muusa nabi muuse, markii la joogo meeshii lagu ballamay, alquu fita maa fii antum idinku mulquuna asrinaysiin, waxaad ridaysiin sida u dhahay. marka hadda waxa weeye waxa uu ayaga oo hormarinaayo waxa uu rabaa xaqa idhaarkiisa, xaqa inuu daahiri inuu gaaro, oo waxa weeye dadku markay nimankan sixirkood arkaan oo yaabaan oo isyidhaahdaan kuwaan wax ku aada ma jiraan, asagu markaas mucjisihii soo dhigee markay baabi'iso niyajab uu ku dhaco weeye, sidaasuu doonayaa. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa alqow way rideen ow dha ilaahay suxaradii, xibaalahum xarsahoodii iyo wacisyahum ulahoodii, xarsihii iyo ulihii ay wateen waxaa la yidhi 400 oo baciir oo rati ayaa lagu soo haray baa la yidhi, say u badnaayeen maaska zidiq la yidhaha ayaa lagu dhalaaliyaa la yidhi. fa alqow way rideen ow dha ilaahay xibaalahum xarsahoodii iyo wacisyahum ulahoodii, wa qaaluu waxayna yidhaahdeen biizati fircawna, fircawn cizadiisaan ku dhaaranaye, innaa anagu naxnu anagu alqaalibuuna kuwa qaalib noqonayna, fircawn bay ku dhaaranayaan bal ina waxuma socdaan wax wagaagi ma doonaa. cizada fircawn ay ku dhaarteen weeye, hadda waxay ugu dhaarteen baa la yidhi bicitiqaadkooda oy ka qabaan fircawn inay markaasi haddana qaalib noqonayan, iyo fircawn ku agtooda ugu weyn yahay ay ugu dhaaranayeen. wa qaaluu waxay yidhahdeen bicizati fircawna, fircawn cizadiisaan ku dhaaranaye, innaa anagu lanaxnu anagu alghaalibuuna kuwa qaalib noqonaya, annaga adkaanayna. markaasay wax allaale waxay haayeen oy sidiin, markaasay ulihi ay noqdeen, markaasi ageysooyinka ay noqdeen. faalqaa waa hudo u dhahay ilaahay muuse, annagi muuse isaguna caskaahu ushiis, bas wuxuudi la arkay oo la yaabay. hadda ka horaan soo marnaye, wajaa-uu bisixrin cadiimin, waata u dhay ilaahay sacaruu acyuna annaasi washarabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiimin, suurat alacraaf iyo waatan soo mari jirin. dadkii ay indhasar caadiyeen sixi weyn bayna la yimaadeen u dhah, suuratu dahna waatan ku soo marin. marka alla wuxuu yihi faalqaa muusa, muuse waa riday caskaahu ushiisi, faidaa wasiyasiya ushi talaqafu ama talqafu waatii liqliqaysaw dhilaahay maa yaasifuuna waxay gediyeen. faidaa wasiyasiya ayadu talqafu waatii liqliqaysaw dhilaahay maa yaasifuuna waxay gediyeen, wixii ay sameeyeen oo khayaalka ahay oo dhan ayay cuntaa layidhi. xarkihii iyo qulihii oo markaasi abeesooyin ordaayay khayaalka dadka oogaga dhigay dhammaantooday cuntay. sidaas markay dhacday faulqiya saxaratu, suxaradii waa la ridowdha ilaahay saajidiina xaalin kuu sujuudahay. nimankii suxarada ahay sujuuday u dhaceen markay arkeen waxaanu sixir inaysan ahayn oo aan markaasi loo tabaraynin. qaaluu waxayna yidhahdeen iyagoo sujuudda ku jira, weli waa la sheegay, aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigoodaan rumaynay, rabbi muusa, muuse rabbigiisaan rumaynay, iyo wa haaruuna, haaruun waxay u dhaheenaa la yidhi. waxay arkeen, waxa ay arkeen inay markaasi sixir ayna markaasi ka suursoobaynin. haddana rabbi muusa wa haaruuna waxay u yidhaahdeen dadkay iskaalka ka saareen inaynan dadku u malaynin rabbiga la sheegaa inuu fircoon yahay. saas markay dhacday, qaala fircoon wuxuu dhahu dhi ilaahay, aamantu ma u rumayseen nimankaas qabla an aadana lakum, intaana idin idmi horseeda. innahu muuse lakabiirukum, kabiirkiinu wuu dhahay ilaahay, innahu muuse u dhahay, u dhahay ilaahay lakabiirukum, kabiirkiinu wuu dhahay fircoon, alladii kabiirkaasu callamakum sixra, sixirka idin baray, wax yarow idin baray, inta kalena waa idinkala haray. fasawfa jaada mana taclamuuna, waa ogaa doontiin waxa iga soo kiin gaar oo idinku samay doono. law qad gacanna, ayuu dhahay, waan googoyn oo waan googoyn, aydiyakum jamciina waarjulakum lugiina min khilaafin, si isweydaara oo gacanta midigta iyo lugta bixda ayaan ka jaraya. wala usallibanna, kumaana idin lalmin, waa idin lalmin, ajmaciin dhammaantiino, beyskiina geedaha ayaan ka lalminaya. qaaluu waxay yidhaahdeen, laa layra, dhibaata ma aha, nayra annaga dhibaata nama hayso, ima annaguna ilaa rabbina, rabbigayna intika, munqalibuuna, kuwa u gadoomayana, annaga rabbigeena wadka soo noodisaba ilaahay aan noqonayna aakhiro. inna annagu nadmaco, waxaanu damcaynaa, an yakfira lanaa rabbuna, rabbigayna inuu noo dhaafo khadaayanee dunuubtayna, aan kuna aan ahaanayna uu noogu dhaafo awala almu'miniina, kuwa rumeeya kuwa ugu horeeya. rabbigayna waxaanu damcaynaa inuu noo dhaafo dunuubtayna, yidhaahdeen haddaan nahay kuwa rumeeya kuwa ugu horeeya diminkayna. marka casharkeen intaasuu sheegayay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.